Tehát akkor menjünk, jó, a Tituszhoz írt levelet, legyetek szívesek, nyissátok ki. És ugye első részben vagyunk, és az első 8 verset tanulmányoztuk. Ahogy nekilátunk, és folytatjuk ezt a levelet, elég furcsa lehet csak belecsöppenni ebbe a levélbe, és tanulmányozni egy pásztorhoz írt levelet. Ugye, mert sok olyat találsz benne, ami talán úgy gondolod, hogy ez neked messze van. Hogyan viszonyulhatnék ehhez? Nem vagyok lelki pásztor. De hadd adjak neked egy ötletet. Valamilyen szinten az életedben pásztor vagy. És én, amikor még nem voltam lelki pásztor, így közelítettem ehhez a levélhez. Csak képzeld el, hogy egy apuka, az pásztora a feleségének és a családjának. Így van? Egy anyuka, amikor nincs ott apu, akkor pásztorolja a gyerekeket. Így van? Rendben van? Te, hogyha nem vagy még házas, mondjuk lépjünk még visszább egyel, rád vannak bízva bizonyos területek, mondjuk a munkahelyed, ahova Isten téged helyezett, és mondhatom azt nagyon bátran, hogy te ott egy pásztor vagy. Te vagy az egyetlen nekik, akit ők látnak, aki Jézust mutatja, aki egy vezető. Nyugodtan nézhetitek ezt a levelet így, és ez nem szentségtörés. Hogy azon a területen, ahova Isten téged felvigyázónak tett, vagy pásztornak tett, hogyan álljunk ezekhez a területekhez? Mit tanuljunk meg erről? Nagyon tetszett nekem az Árpinak a múltkori órája, biztos nektek is tetszett, hallottam, hogy sokat kuncogtatok, miközben tanított, pedig ő nem egy vicces tanító szerintem. Szerintem sokkal viccesebb vagyok, mint dehogy. Nem, tehát, hogy nagyon-nagyon jó volt az óra, nagyon tetszett nekem ez a kijelentés, hogy feltette a kérdést, hogy miért íródtak a levelek, vagy a pásztori levelek, és a válasz az volt, azért, mert a gyülekezettel csak a baj van. De, hogy mindig csak a baj van. Szerintem nagyon fontos így nézni a gyülekezetet, de nem csak abból a szempontból, hogy tényleg a gyülekezettel mindig baj van, nem, hanem tudva azt, hogy a gyülekezettel mindig csak a baj lesz. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert egy csomó bűnös ül a gyülekezetben, akikkel mindig csak a baj van. És így kell nekünk nézni egymásra, nem úgy, hogy már megint baj van, hanem úgy kell nézni egymásra, hogy mindig csak a baj van, persze. És különbség van, nem? Amikor nem meglepődök azon, hogy valami baj van, hanem azt mondom, én tudom. Hát azért tanít minket Isten. Mi azért vagyunk itt, mert mi már rájöttünk, hogy velünk csak a baj van. Ezért szükségünk van egy megváltóra, igaz? Tudjátok, hogy erre van szüksége az embereknek? Akik nem így néznek a másikra, hogy veled mindig csak a baj van. Nem, akik tudják, hogy velünk mindig csak a baj lesz. Úgyhogy gyere, gyere, imádkozzunk. Nagyon tetszett nekem ez a sor. Ugye tényleg ezért íródtak a levelek. Egy csomó dolgot helyre rak, itt Pál, meg tanít minket, hogy hogyan járjunk a gyülekezetben, hogyan épüljön fel a gyülekezeti rend. És azt tudnunk kell. A gyülekezetnek nem csak az a baja, hogy magával van baja, hanem ahogy mondta Árpi is, hogy még kívülről is jönnek ráadásul ellenségek, amik megpróbálják összetörni. Ezért nekünk nagyon jó tudni ezt. Hogy milyenek azok az ellenségek, hogyan kell viselkedni velük ahhoz, hogy legyőzzük így akár a saját életünkbe, a családunkba, a gyülekezetünkbe ezeket a dolgokat. Tehát ahogy láttuk is, minden adott ahhoz, hogy egy nagy baki legyen, mert egy rakás bűnös vagyunk, ugye? Szükségünk van arra, hogy Isten vezessen minket. És ugye Isten ide küldte Tituszt erre a helyre, a legjobb fickot. Ő volt mindig küldve, és Timóteus, ugye, a nehéz helyszínekre. Nagyon tetszik nekem az, hogy például Timóteusról nagyon sok gyengeséget is olvasunk, de attól még mégis azt látott, hogy ő volt a legmegfelelőbb ember, hogy menjen és helyre rakjon dolgokat. Ugye Tituszról azt tudjuk, hogy megbízható, odaszánt a levélből, amit olvasunk. És amit fogunk most itt látni, az, hogy Titusnak fel kellett állítani szolgálókat, pásztorokat, vezetőket, és hogy milyenek legyenek ezek a vezetők. Ki az, akire példaként nézhet ugye ez a krétai népség, akikről elég rossz vélemény volt az egész világban, ugye? Volt az a mondás, hogy ne legyél már krétai. hogy így ne legyél olyan, mint a krétaiak. De ez milyen már, nem? Hogy most, hogyha a magyarokról lenne egy ilyen a világban, milyen rosszul érintene minket, nem? Hogy ne legyél már magyar. De szerintem talán van is ilyen. Én azt gondolom, hogy van is ilyen. Talán Ausztriában mondják azt, hogy na, megjöttek a magyarok, pedig még egy szót se szóltak. Mert egyből a széket a svéd azt ahhoz húzzák, tudod. Hogy szerintem rólunk is van ilyen kép valahogy. De... Tehát akkor föl kellett állítani egy képet, és akkor itt mutatja, hogy milyen legyen ez a kép. Szerintem sokat tanulhatunk belőle mi is, hogy hogyan álljunk így az életünkhöz. Akkor a 9. verstől folytatjuk. Jó, tudom, hogy Árpád 10-ig ment, vagy a 9. verset még vette, de csak egy pillantást ide vetnék. 9. verset olvasuk. Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal, és meggyőzhesse az ellenkezőket. Én a Károli fordítást használom, és saját magamnak revideáltam. Rendben? Tehát így. Oké? Tehát ha azt keresnéd, hogy melyik fordítás magam? Az van. Oké, szuper. Király. Szerintem nagyon fontos dolog, hogy az, aki egy vezető a gyülekezetben, az, aki egy pásztor, az egészséges tudományban forgolódjon. Ismerje Isten igéjét, és egészségesen ismerje Isten igéjét. Én úgy látom, hogy az egyháznak, most ezek ilyen nagy szavak, de nem vagyok olyan nagy ember, de az egyik legnagyobb gyengesége, amikor nincsen egészséges tanítás. És én úgy gondolom az egészséges tanítást, mint ami versről versre megy, és elkezdődik az elején, és befejeződik a végén. Hogy elkezd egy levelet az első versnél, és befejezi az utolsó versnél. Elkezdi a Bibliáját az elején, és befejezi a végén. Tudjátok, hogyha így tanítanák az igét, akkor sok minden kérdésre választ kapnának. Mert nem csak kiragadnának témákat innen és onnan. Azt látni, hogy gyülekezetek, amikor kevés az adakozás, akkor az adakozásról tanítanak. Amikor sok a vállás, akkor a jó házasságról tanítanak. És így tovább, és így tovább, de ezért nem állnak jó alapon az emberek. Nem kapták meg az egészséges tanítást, az egészet. Ami nem csak a jó dolgok, hanem olykor a feddés is. És itt most olvasni is fogjuk, hogy Pál bátorítja is Tituszt, hogy kímélet nélkül fedd őket. Hogy az egészséges tanítás az is. Az, hogy igen, mérhetetlen kegyelem van. De ott van, Isten várja a lépésedet. Mind a kettőnek ott kell lennie. Mert vagy egy agyonvert keresztény lesz, akinek teli van a nyaka súllyal és szabályokkal, vagy egy szabados keresztény lesz, aki meg teli rakja az életét a világgal, és egyáltalán nem látszik rajta, hogy keresztény. Azt mondja, a vezetők olyanok legyenek, akik az egészséges tanításhoz tartják magukat. És tudod, azt írja a Biblia erről, hogy lesznek idők, amikor az emberek az egészséges tanítástól elfordulnak, de a mesékhez odafordulnak. És azt írja, azért, mert viszket a fülük. Hogy nem tetszik nekik, amikor valaki az egészséges tanítást hozza, amikor az egészet mutatja, mert az néha fáj, nem? Az, hogy szembesüljél valamivel, hogy te abban nem vagy jó, az nem jó érzés. És azt mondja, hogy igen, és ezért lesznek emberek, akik azt mondják, hogy ez nekünk nem tetszik, ez a tanító, ez túl kemény, ezt mi nem szeretjük, egyébként ezért nem szerették Pált se sokan, de mi szeretjük inkább ezt a másikat, mert ő mindig a kegyelemről beszél. Nem szeretjük a Golgotát, mert ők állandóan tanítják csak a Bibliát versről-versre, nem hagynak ki semmit, még az unalmas részeket se. De szeretjük ezt az új hullámot, aki ott van, és fiatal, és jól néz ki, és arról beszél, hogy csak hinned kell, és meg fogsz gyógyulni, és Isten hogy akarhatná, hogy te ne gyógyuljál meg, és hogy gazdag legyél, és megtanítják neked, hogy nem, én most nemrég láttam, hogyan vonzad be a pénztárcádba a pénzt, hogy kell imádkozni, és ezrek nézik, egy új fiatal tanító, végig söpör a világon, nem tudom most a nevét. Ezrek nézik, és oda vannak, és stadionokat tölt meg, képzeljétek el, amire te bekapcsolnád, és azt mondanád, hogy Uram, Atyám, leszakítom az arcomat. hogy ilyet kimert mondani. Tudjátok, hogy igen, ez azért van, mert az embereknek nem fog tetszeni az egészséges tanítás. Elfordulnak, mert jobb hallani azt, ami mindig a jóról beszél. De tudod mit? Abban nem lesz egy egészséges ember. Sőt, szerintem azok közül sokan megsincsenek térve. Vagy ha megvannak, akkor egy brutális nagyot fognak egy idő után csalódni, amikor véletlenül mondjuk nem lesznek csodák. Akkor megszűnik minden alapjuk, amin állnak, és összetörik az egész életük. Bár ne lenne ez. Tehát kell, hogy az egészséges tanítás legyen először is a saját életedbe. Ha te olvasod a Bibliádat, igenis olvasd elejétől a végéig. Igenis, amikor keresed, hogy Isten mond valamit, és mondjuk a paráznaságról olvastál, akkor nem mondasz, hogy hát ez rólam nem szól. Nem, hanem imádkozz, Uram, van valami a szívemben, ami ez? Mert vannak dolgok, amit te nem is látsz. Dávid sokszor úgy imádkozott, Uram, a titkos bűnöket mutasd meg nekem. Egészséges tanítás először a saját életedbe. És vizsgáld meg a szívedet, és nem mondd azt, hogy jaj, az jó, mert azt nem szeretem hallani. Az elmegy az a bűn. Hanem bánj el vele. Aztán egészséges tanítás, amit adsz. Sokszor mi nem a kegyelembe szoktunk elbukni kifelé, nem? Én még olyat nem láttam, hogy valaki túl kegyelmes volt. Inkább azt láttam, hogy kifelé nagyon kemények vagyunk. Befelé nagyon kegyelmesek vagyunk, és kifelé meg törvénykezők vagyunk. Befelé szeretjük ezt az oldalát, ami olyan cuki, kifelé szeretjük ezt az oldalát. Egészséges tanítás. Azt mondja, a vezető az olyan legyen, aki az egészséges tanításhoz ragaszkodik, a saját életébe és kifelé is. Te hogyan vagy ebben? Igen, kell, meg kell mondani az igazságot. Sőt, az Efézusi levél azt mondja, hogy leplezzük le az igazságot. Ne vigyorogjunk a világiakon, amikor bűnbe vannak. Le is leplezheted. De ott van az irgalom is. A kegyelem is, ami mindannyiunkat felnövesztett az Úrba. Mert az is kell az egészséges tanításhoz. Először vizsgáljuk meg, hogy nekünk vízkette a fülünk. Ha? Ott kezdjük ott. Hogy mi elhajtjuk a fülünket, amikor olyat hallunk, ami nem tetszik? Vagy megvizsgáljuk. Azt olvasunk itt, hogy olyan ember legyen, aki ragaszkodik ehhez. És a szó itt az eredetiben teljességgel összeragadni azt jelenti, vagy ilyen elválaszthatatlan ragasztás legyen. Hogy ilyen legyen Isten embere. És nekem annyira tetszik, hogy Dávid emberei között volt egy, és most csak ez így eszembe jutott, elnézést, nincs itt benne, de volt egy embere, akiről azt írja az ige, hogy megállt egy holdföldön, és addig vágta az ellenséget egymaga, nem tudom mennyi ellenséget, amíg a vértől hozzáragadt a keze a kardhoz. És ez volt a Dávidnak az erős embere. És tudjátok, hogy a kard az Isten igéjének a képe sokszor az igében. Dávid erős embere egy olyan ember volt, aki addig vágta az ellenséget, hogy hozzáragadt a keze a kardhoz. Tudod, hogy erre hív minket Isten először a saját életünkbe? Hogy ragaszkodjunk Isten igéjéhez. Legyünk összeragadva vele, hogy ne csak egy könyv legyen, ami ott van a polcodon Isten igéje, nem Isten igéje minden napod része legyen. Isten igéje itasson át, és Isten igéjét egyed és mondjad. Az, aki vezető a gyülekezetben, az ragadjon hozzá Isten igéjéhez. Szerintem ez annyira jó, és annyira fontos ahhoz, hogy változzunk. Tehát akkor Titusnak ilyen embereket kellett kineveznie, és szerintem nagyon fontos, szokták mondani, hogy a hívőknek, hívők felé nem jó Isten igéje. Hogy ne használd a Bibliádat, mert butaság, amikor valakivel megosztasz valamit. De akkor mit használjak? Ha azt mondom, hogy az Isten igéje, akkor csak azért, mert ő neki nem tetszik, hogy Biblia vagy, meg kényelmetlen? Használd Isten igéjét neki. Csomó olyan igevers van benne, ami Isten irgalmáról, meg szeretetéről szól nekik. Tehát akkor látod? Titus Ilyen vezetőket nevez ki, akik ragaszkodnak az egészséges tanításhoz. És azt is olvasuk, akik nem ítélgetik az ellenszegülőket, hanem mit látunk ebben az igeversben? Akik az, ebben az egészséges tudománya meggyőzik az ellenszegülőket. Na hát én ebben nagyon rossz vagyok. Én általában az ellenszegülőket, azokat így likvidálnám rövid úton. Tehát, hogy így, én az a típusú ember vagyok sajnos, aki, nem tudom, hogy ti milyenek vagytok, de ha nem jössz velem, megyek egyedül, maradj otthon. Tehát engem így nem érdekel senki. Mondjuk ez a gyengeségem is, meg az erősségem is szoktam mondani, de hogy így azt mondja, a vezető az legyen, az dolgozzon azon, hogy az egészséges tudomány, ha megvan neki, abban ne levágjon fejeket, hogy itt van Isten igéje, bam, tessék, és itt van ez is, tör, tessék. Hanem, hogy így meggyőzze az ellenszegülőket, hogy hajlamos legyen arra, hogy meggyőzze az ellenszegülőket. Én azt látom, hogy keresztényként olyan jól tudjuk az igét használni arra, hogy egymást kárhoztassuk. Hogy fölhozzunk egy igeverset, hogy ezt csináltad, igen, nézd meg, ott van az igében, hogy csinálhattad ezt. De azt mondja, a vezető legyen olyan, aki így meggyőzi az ellenszegülőket, nem levágja a fejüket egy igeverssel, hanem hajlamos arra, hogy meggyőzi őket az egészséges tanítással. Ebben szerintem nekem nagyon sokat kell változnom, de lehet, hogy neked is. Hogyha azt szeretnéd, hogy az emberek megismerjék körülötted Istent. Azon a területen, amin te vagy pásztor. Azok fölött, akikkel te vagy pásztor. Hajlamosnak lenni, meggyőzni az ellenszegülőket, mert lesznek ellenszegülők mindig, akik jönnek és támadnak majd kívülről. Mert ez a kiegyensúlyozott tanítás, ez kiegyensúlyozott keresztényeket fog eredményezni. És tudjátok, én annyira büszke vagyok rátok. Én tudom, hogy a Peti mennyire ragaszkodott ehhez a kiegyensúlyozott tanításhoz. Néha ilyen furán is néztek rá, hogy most akkor mi jön? Hát a következő levél és az első vers. Tehát, hogy így nem kellett ezen gondolkozni, hogy mi jön, mert ő így ment, és végig ment. De látjátok? A kiegyensúlyozott tanítás. Még mindig itt vagytok. Mert kiegyensúlyozott tanítást kaptok. Megkapjátok mindent, ami kell, és annak minden komponensét. Mennyire fontos ez a saját életünkben, és az, hogy ezt adjuk másoknak. Azt olvassuk a 10-11. versben. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből valók, ugye, a zsidók közül, akiknek be kell dugni a száját. Majd elmondom, hogy mi itt az eredeti fordítás, még durvább. Nagyon szeretem, hogy Pál annyira kifejező, hogyha az eredetiben nézed, még kifejezőbb. Tehát ilyen, én szerintem nagyon jobban lennék Pállal. Szerintem ti is. Tehát ilyen, boom, ilyen odamondós, amikor kell. Szóval be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene. Ugye Pál itt tudjuk, hogy azokról a zsidókról beszél, akik bár megtértek, vagy nem tudjuk, hogy megtértek, de kereszténynek vallották magukat, és akik ilyen üres üzeneteket vittek, megpróbálták lerombolni mindig Pál kegyelem üzenetét, mentek Pál után ott, ahol éppen volt, és akkor elkezdték mondani azt, hogy nem elég Jézus Krisztus és a kegyelem. Nem elég, hanem szükség van arra, hogy metélkedjetek körül, hogyha szeretnétek így Istennel igazi kapcsolatban lenni. Szükség, hogy megtartsátok ezeket az ünnepeket. Tudod, na is látni ezt azért az egyházban. Hogy igen, jó, keresztény vagy persze, de azért felöltözhettél volna rendesen. Vagy kivehetnéd a fülbevalóidat, vagy... Tehát, hogy így hogy jöhetsz Istenre? Tehát én tudom, hogy egyes gyülekezetekben van az a bűn, amivel elveszítheted az üdvösségedet. Tényleg? Amire már azt mondják, hogy sorry. Tehát értitek ezt, hogy ilyen súlyokat pakoltak az emberekre, jártak körbe, és azt mondták, nem, ez nem jó. Ott látsz embereket, akik örülnek a Szentlélekben, és felszabadulnak, és végre látják, hogy Istenhez jöhetek úgy, hogy vagyok, mert őt nem érdekli, és akkor jön pár ilyen ember, és azt mondják, az nem úgy van. Jó, persze, örüljetek, itt megtértetek, de azért már kéne változni. Hogy valami probléma van veled szerintem, mert ennyi év óta jársz a gyülekezetbe, és nem változtál meg. Tudod ezt ma is hallani. Akkor lehet, hogy a Szentlélek nincs benned. Nincs meg az az ajándékod az Úrtól, akkor te meg se vagy keresztelve Szentlélekkel. Ezek voltak a mai, ma ezek lennének azok az emberek, akik akkor jártak körbe, és ezek csak a nyereségért mentek, képzeljétek el, hogy jártak körbe a gyülekezetekbe, tanítottak, akkor még ugye nem volt internet, tehát nem volt az, hogy Benny Hinn, meghallod a nevét, beírod az interneten, és tudod, hogy na ő nem. Akkor még nem volt ez, hanem hirtelen megjelent valaki, és azt mondta, jöttem Jeruzsálemből, a főhadiszállásról, és van üzenetem nektek. És ott volt egy csomó pogány, és azt mondta, ó, jöhet! És ők elkezdték ezt a tanítást. Tehát abban az időben így volt, illetve egy idő után már ajánló leveleket írtak egymásnak, hogy azt így vinni kellett magával, de azt is hamisították szerintem. Tehát volt egy pár Pál ajánló levél, vagy valami. Én el tudom képzelni. De ezek voltak, és leadták az üzenetet, és összegyűjtötték a pénzt, és elmentek. Ilyen vándorló, hamis proféták voltak, akik a pénz reménységébe tették csak ezt. Azért tudom, hogy egyértelműen így volt, mert ma is így van. Sokan kizsákmányolják Isten egyházát, és zsarolják törvényekkel, hogy még adakozhatnád többet, mert az kedves Istennek, és még sorolhatnám. Úgy hívja őket Pál, hogy ezek az engedetlenek. A szó azt jelenti, hogy olyan emberek, akik nem rendelték alá magukat Istennek. Ilyen lázadók. Tehát ott konkrétan kimondja Pál azt, hogy ezek nem Istentől vannak ezek az emberek, akik így járnak körbe. Valami, egy pillanat van még egy szó rá, amit ide felírtam, hogy ilyen függelemsértők, hogy van egy rendje Istennek, de függelemsértők, fegyelmezetlenek, ők így mennek Isten ellen. Tudjátok, van egy rendje egy otthonnak, van egy rendje egy gyülekezetnek, van egy rendje egy munkahelynek, és Isten vágya az, hogy az emberek felismerjék ezt a rendet, hogy mi a rend éppen az adott helyen, és hogy ne ellene menjenek, hanem alá rendeljék magukat. Pál azt mondja, ezek pont az ellenkezői, ezek az emberek. Tudjátok, ha már Pál idejében voltak ilyen emberek, biztosak lehettek benne, hogy ma is vannak sokkal többen. És annyira furcsa nekem, hogy a kis gyülekezetben, ahol egészséges tanítás van, azonnal el lehet csípni ezt. Tehát így olyan, mintha hirtelen, nem is tudom, hogy valami nagyon kirívó történne. Tehát ahol egészséges a tanítás, ott azonnal észre fogod venni, hogy ez a fickó, ez nem, valami nem stimmel. Sőt, mi szerintem így golgotások, mi nagyon ki vagyunk erre hegyezve. Tehát, hogy így belép, ti, már azt mondta, hogy szellem, nem lélek, pú, már egyből el kell valami, lehet, hogy beszélgetnem kell vele. Tehát, hogy mi így kicsit így vagyunk ebben a dologgal, lehet, hogy néha túlzásban is visszük ezt az egészet, ugye? Sajnos a golgotának szerintem egy hibája kezd lenni, és jó lenne, ha nem ez lenne, hogy annyira megyünk a lélek munkájának így a hamis használata ellen, hogy ne csinálják ezt, hogy nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy mennyire szükségünk van a Szentlélekre meg a munkájára. Tehát, hogy így el lehet esni ebben a dologban is. Tehát akkor számíthatunk rá, hogy lesznek ma is ilyenek, és egy nagy gyülibe meg nem hiszitek el, hogy mennyi van. Tehát komolyan, én csodálkoztam. Így a kis gyülikbe ugye találkozom néhányal, de nagyon ritka, tehát nem az, hogy minden nap jön egy ilyen. De nagy gyülibe ott sorba állnak, hogy tanácsot adjanak, komolyan mondom, hogy így. És én meg csak így igen, köszönöm, tudod, két biblióra között. De készülnünk kell, nekünk ismernünk kell az egészséges tanítást, mert ezek jönnek majd, és hogyha mi nem állunk ellenük, akkor ők rabolnak szíveket. Tönkretesznek életeket. Csak képzeld el, hogy itt van néhány lesz, és van friss megtérők, akik járnak az Úrra örömmel, és valaki jön, és elkezdi mondani nekik, hogy ez így nem elég. Többet kéne csinálnod az Úrért. Jézus nem elég. Sőt, ez valami baj van itt. Valami baj van itt, dolgozni kéne, hogy jobb legyen. Jönnek majd, és ezt nekünk észre kell vennünk. De te, hogyha az igébe mész minden nap, és tanulmányozod, és át vagy itatva vele, azonnal észre fogod venni, hogy itt valami nem stimmel. Ugye hirdették azt, hogy az a teljes elfogadás, hogyha körül vagy metélve, és bizonyos ünnepeket megtartasz. Azt mondja Pál itt, hogy az eredetiben, jól akarom fordítani, hogy ezekkel mit kell csinálni. Nagyon nyersen fordítam, de komolyan Pál néha mond ilyeneket, amiket nagyon szépen fordít a Károli. Közben teljesen más jel. Ugye itt azt mondja Pál, hogy ezeknek így be kell dugni a száját. De az eredeti az azt mondja, hogy ezeknek kús legyen. Tehát, hogy pofa be. Vagy nem tudom, hogy ilyen nagyon erős szó, hogy tényleg. Tudjátok, ez olyan, mint a Filippiben, hogy ezeket mind kárnak ítélem. A kárnak szó az nem az. Ott, majd kérdezzétek meg utána, hogy mi. De értitek, hogy itt is, hogy ahhoz, hogy megértsük, nagyon jó, ha megnézzük az eredetiét, hogy Pál nem csak úgy mondja, hogy így, tudod, hogy így, ha jön valaki, akkor csak így szólj rá, hogy nem, ennek be kell fogni a száját. Tehát, hogy így csönd, de elég, ebben keményen kell bánni. Nem az, hogy megbántani őt, hanem abba hagyatni vele, amit csinál. Ezt lehet irgalomban csinálni, lehet kegyelemmel, de azonnal kell, és keményen. Én nagyon sokat csináltam ilyet. Őszintén ez a lelkipásztori feladatnak a legrosszabb része. Mert a szívem törik össze közbe. Mert ők egyébként ilyenkor azt hiszik, hogy nekik van igazuk. És valahogy így nem látják, hogy emberi életeket, szíveket törnek össze. És olyan nehéz azt mondani, hogy figyelj, ha te így gondolod, akkor nem, akkor ne is gyere. Mert nem érgezzél itt. Nem akarjuk. Olyan nehéz ezt mondani. És olyan kevés, aki aztán visszajön, hogy azt mondja, hogy na hát igen, elrontottam. De van rá példa. De olyan kevés, aki aztán visszajön, mert azt mondja, hogy igen, az írásnak van igaza. De nagyon fontos dolog egyébként, ha a lelkipásztornak készülsz, hogy ilyen helyzetekben nem szabad azt mondani, hogy ne csináld, mert én nekem nem tetszik. Kell tudni azt, hogy hol van az igében, ami ellene megy, és azt mondani, ne csináld, mert az egészséges tanításnak nem tetszik ez. Mert ha te vagy a tekintély, azt le fogják rombolni, de az igét soha nem fogják tudni lerombolni. És ha én magamnak veszem a tekintélyt, akkor megvan a kísértésem rá, hogy ne krisztusi módon csináljam azt, hogy befogom a szájukat. Hogy ezeket el kell hallgattatni. Na akkor hadd mondjak itt valamit. Csak így a saját életedre nézve. Te mindent megeszel, amit hallasz, megolvasol? Vagy megvizsgálod az ige tükrében? Befogod a száját annak, ami a hamis tanító? Azonnal, amikor érzed? Vagy azt mondod, hogy hát, ez még azért elmegy. Szóval én sokszor hallottam embereket, akik látnak valami hamis tanítást, és akkor azt mondják, hogy elmentünk, meghallgattuk többször is. És mondom, miért mész oda? Hát tudod, hogy nem jó. Hát egyértelmű hamis profétáik vannak a vezetőik között. Akkor miért mész oda? Hát mert vannak jó tanítások is. Mondom, én ezt aláírom, de szerinted, tehát így tárban ki kell nyitni az ajtót arra, hogy jöjjön, hogy bejöjjön a te fejedbe egy hamis tanítás? Vagy ha tudod, hogy legalább egy hiba van, akkor becsukod az ajtót. Mert meg kell szűrni, ezt szoktam mondani, meg kell szűrni, és tudod, én már meg tudom szűrni. Aha. Figyeljetek, ha adnék nektek egy térképet, hány hiba után dobnád ki a kukába? Tényleg. Ha lenne egy GPS, a Mike azt mondja, egy. Ha találnál, ha mennél, mondjuk Tatabányát beütném a GPS-t, és mennék, és egyszer csak ott lennék Kaposváron. És azt mondaná, hogy Tatabánya. Elég lenne az az egy, nem? A kukába dobnám ki. Miért nem gondolkozunk így a hamis tanításokkal kapcsolatban? Miért nem hisszük el, hogy minden lehetőségünk megvan, és gyengék vagyunk, hogy valami hazugság bejöjjön a fejünkbe? És ha tudjuk, hogy van valami hamis tanítás, bezárjuk, nem olvassuk azt a könyvet, nem megyünk el oda, mert nem kell. Tehát nincs rá szükségünk igazán. A saját életünkben. És akkor kifelé is oda kell figyelni erre. Azon a helyen, ahol te pásztor vagy. Figyelj oda, hogyan mutatod meg Jézust. Hogy az, ahogy te beszélsz róla, amit te mutatsz róla az életedbe, az az, ami a Bibliában van. Vagy valami teljesen más Jézus. Valami törvénykező Jézus. Szerintem nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk, látod, az egészséges tanításhoz, és ha valami nem az, annak be kell fogni a száját. Minden területen. És így olvassuk tovább. 12-től 14. versig. Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk, a krétaiak mindig hazugok, gonosz vadakrest hasak. E bizonság igaz, ezért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek. Nem ügyelve zsidó mesékre és az igazságot megvető emberek parancsolataira. Képzeljétek el, nekem van egy baráti házaspár, akik oda járnak a gyülekezetbe, Pestre, és ők Krétára járnak, a krétaiak felé szolgálnak, képzeld, most. Tehát ők kimennek, és akkor ott vannak pár hónapig, és visszajönnek, és azt mondta, hogy egy az egybe ez van. Tehát, hogy ilyen embereket még nem láttak. Hogy azt mondta, hogy ha azt gondolod a magyarokról, hogy ők ilyen, majd azt mondtam, hogy bunkók, ha azt gondolod a magyarokról, hogy ők így állnak a dolgokhoz, akkor a krétaiaktól hajat kihullana. Milyen érdekes, hogy ugye ezt állították róluk, ez a rossz hírük volt, és tényleg ez van, de azért hadd mondjam azt, hogy nem jó általánosítani. Azt mondta ez a barátom is, hogy igen, tudjuk róluk, meg sajnos beigazolódott, amikor kimentünk, de mi úgy megyünk oda, hogy nem általánosítgatunk. Hogy így, hogy mi akarunk feléjük szolgálni, és akkor nem fogunk tudni. Ha hagyjuk, hogy ez uralkodjon rajtunk, hogy ők amúgy is ilyenek. Na mindegy, ez csak egy kis sztori volt tényleg a krétaiakról, de nézz oda, azt mondja Pál, hogy ezért mivel tudjuk, hogy ők milyenek, akkor fedd őket kímélet nélkül. Ez nagyon durva szerintem. Fedd őket kímélet nélkül. Szerintem ez nagyon nehéz csinálni. Hogy amikor látsz valami problémát, odaállni és megfeddeni. De szerintem kell. Kell csinálni a gyülekezetben, de először hagyd mondjam, kell csinálni a saját életedben. Ha valami gáz van, akkor fedd meg magad. Tudod, mit mondott Jézus? Hogyha megbotránkoztat téged a jobb kezed, akkor azt mondja, hogy nincs más hátra, az a brutális mód van, hogy vágjad le és dobd el magadtól. Mert jobb neked úgy menni a mennybe. Azt mondja, ha megbotránkoztat az egyik szemed, akkor váljad ki, vegyed ki inkább, ez legyen a hozzáállásod, mint hogy két szemmel menjél a pokolba. Az első lépés, a pásztor vagy a saját életedbe. Gondolkozz el ezen, légy szíves. Hogy amikor feddeni kell, akkor vizsgáljuk meg a szívünket, és legyen erőnk feddeni magunkat. Mielőtt mennénk és feddenénk másokat. Mert másokban a saját bűnünk az mindig olyan borzasztó, nem? Az, hogy magamba látom, az úgy elmegy, de hogy te is azt csinálod, az... De Jézus úgy tanít minket, hogy mielőtt mi mennénk és kivegyük a szálkát a másik szeméből, először vizsgáljuk meg a mi gerendánkat, és vegyük ki. Fedjük először magunkat, mielőtt másokat feddenénk. Csak gondolkozz el ezen, és amikor valaki mással csinálod kifelé, azon a helyen, ahol éppen pásztor vagy, hogyan fogod tenni? Mert szükség van rá, de a Biblia leírja nekünk, hogy hogyan csináljuk ezt. Jézus tanít minket arról, és hogyha össze kéne foglalnom, akkor úgy, hogy szeretetben. Mert az, hogy kímélet nélkül feddeni, az nekem nagyon tetszik, nem? Nem tudom, hogy vagytok, én férfi vagyok. Ez az! Tehát így add meg neki! Úgy van! Tehát, hogy így valahogy ez. De ne felejtsétek el, hogy ennek célja volt. És ha nincs célja, akkor az csak vérengzés lesz. És a célja az volt, hogy megmaradjanak az egészséges tanításban. Hogy megmaradjanak Krisztusban. Kell nézni az indulatot. Hogy amikor ma, vagy akármikor majd itt egy gyülekezetben valakihez odamész, és azt mondod, hogy ez nem helyes, akkor miért csinálod? Azért, mert neked nem tetszik a saját bűnöd abba a másikba? Azért, mert neked nem tetszik, ahogy ő viselkedik? Vagy azért, mert tényleg az az indulatod, hogy ő növekedjen Jézusba? Ha ez a válasz, hogy igen, akkor légy szíves, menjél, és fedd meg. Azt mondja a Biblia, hogy ti lelkileg érettebbek, menjetek oda, és rakjátok helyre ezt. Nyugodtan. Ennek szerintem helye kéne, hogy legyen. És ha ezt valaki egészségesen csinálja, akkor semmi baj ebből. Nem? Nem kéne ezen megsértődnöd, ha valaki oda megy, és azt mondja, figyelj, én láttam, hogy te bűnbe vagy. Figyelj, gyere ki ebből, vagy hogyan segíthetnék. De ehhez az kéne, hogy az, aki oda megy, az ilyen szívvel menjen oda. Nem? Mert akkor mi lenne? Semmi. Oké, köszi, imádkozzunk együtt. Te is bűnös, én is bűnös. És növekedés van belőle. Így van. Én annyira vágyom, hogy ennek a gyülekezetnek ilyen szíve legyen. Tényleg. Hogy készen legyen ellenállni, készen legyen megmondani, és befogadó legyen. Amikor valaki oda megy, és rendbe akar rakni valamit. 15-16. Minden tiszta a tisztának, de a megfertőzöttnek és hitetlennek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak, mind elméjük, mind lelki ismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Hogy nekem kell ezeket az igeverseket mindig tanítanom, komolyan szerintem ezt így. Mindig én kapom ezeket a... Ahogy néztem ezt az igeverset, Jézusnak a szavai jutottak eszembe, aki azt mondja, hogy figyeljetek oda, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján. Ugye itt ezek a zsidók azt mondták, hogy ez a hús tisztátalan, azt nem eheted meg, és attól te nem leszel szent, és azt nem fogadja el Isten, akkor disznót ne egyél, és ha eszed, akkor így egyed, és nem ehetsz bálványáldozati húst, és ezen ment a pörgés. Mert ha ettél bálványáldozati húst, akkor már te mész a pokolba, elkárhozol, nem is lehetsz igazi keresztény. Tehát ezen ment a vita. De már Jézus idejében ezen ment a vita, és Jézus erre válaszol, amikor azt mondja, hogy ugye nem az fertőztet meg minket, amit megeszünk, az csak kaja. Mindegy, hogy mi. Az végigmegy rajtunk, és azt mondja, Jézus a WC-be köt ki, és halleluja. Ha a WC-be köt ki, ugye? Milyen jó. Hanem azt mondja, az fertőzteti meg. Így, csak nézd ide, hogy oda ment ezekhez a farizeusokhoz, és azt mondta, nem veszitek észre, hogy az fertőzteti meg az embert, ami kimegy a szátokon. Hogy egyszerűen rosszul képviselitek Istent. Hogy miattatok káromoltatik Isten neve, azt mondja Jézus. Mert rosszul képviseltétek őt. Mert Isten nem az. Isten nem a törvényeskedés. Isten nem a szabályok. Isten a kegyelem, meg a szeretet. Tudod, szerintem ez egy üzenet a mai pásztoroknak is. És Pál azt mondja, hogy figyelj, ezek az emberek azok, igen, ők minden tisztátalannak mondanak, de igazából gondolkozzunk el azért, mert tisztátalanok. Ők nincsenek a helyükön. De aki tiszta, aki a szívében ott van. Csak gondolkozzatok el ezen, hogy ilyennek kell lenni egy pásztornak. Hogy odafigyel arra, hogy mi jön ki a száján. Hogy mit mond, hogy hogyan képviseli Jézust. Mert az miatt káromolják Istent általában, amikor én rosszul képviselem őt. És a sátán ezt sokszor ki is használja, nem? Megpróbálja, mit fog tönkretenni? A bizonyságodat tönkretenni. Hogy csak egyszer lássanak meg, hogy alkoholt iszol, vagy nem tudom. És már egyből, milyen keresztény vagy, nem? És hogy mertél szivarozni, vagy cigarettázni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy vannak ezek az emberek, és... De tudod mit? Hadd mondjam neked azt, és remélem, hogy felszabadítok. Én nem vagyok cigarettapárti, mármint, hogy van, hogy a sógorommal szoktam, de nem szoktam rá. Tehát, hogy így én régen nagyon sokat dohányoztam, de hadd szabadítsalak föl benneteket. Meg szoktam szivarozni is, és pipázni is. Fú. Ez nagy coming out volt. De nem, ezt szerintem ti tudjátok rólam. De hadd szabadítsalak föl benneteket. Csak ha te dohányzol, attól te nem vagy rosszabb. És Isten ugyanúgy szeret téged. Ha te alkoholt iszol, attól még Isten ugyanúgy szeret téged. Mert nem az fertőzteti meg az embert, amit megiszik, vagy elszív, vagy nem. Hanem amit mond, amikor nem helyes a szíve. És akkor csak így szabadítsd fel magadat ebbe, jó? Az életedet, ami fölött pásztor vagy, és utána szabadítsd fel azokat, akik felé pásztor vagy. Mert Isten ilyen. Hogy tényleg, Pál, milyen erős, amit mond, hogy minden tiszta a tisztának. Ha? És nem titkolom, hogy azért mondtam el ezeket a dolgokat, mert ezek erős dolgok, és sokszor ma a keresztények ilyen dolgokért embereket kárhoztatnak halálra. Meg kiutálnak a gyülekezetekből. Közben Isten szíve nem ez. És ezt olvassuk még a második rész elejét, átnézzük. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben élnek. Nagyon érdekes nekem ez, amit itt látunk, hogy itt elkezd felsorolni egy listát, de így kezdődik az egész, hogy te azonban, vagy te pedig. Ugye mondott valamit, hogy ők ilyenek, de te az ellenkezője legyél. Te ne ilyen legyél, mint ők. És ahogy olvastam ezt a két igeverset, és ezt a listát, én szerintem Pál itt nem az egészséges tanítást hozza elénk, hogy most lehet, hogy ez merész gondolat, de egy ez jutott eszembe, hogy nem azt mondja, hogy és ez az egészséges tanítás, legyél józan, tisztességes, mértékletes, hitben, blablabla. Én úgy gondolom, hogy ez az egészséges tanításnak a gyümölcse. Mert milyen bibliaóra lenne az, ha ideállnék, és azt mondja, legyél tisztességes, legyél ilyen, legyél olyan, hogy mennél el innen, nem? Hogy így, az se vagyok, ez se vagyok. Én már ültem ilyen bibliaórán egyébként, nem Golgotába, de ültem ilyen bibliaórán. Ez a ilyen, és ha többet adnál, és ha még meghívtad volna, és süllyedsz bele a székedbe, hogy szinte így, mintha ostorra vernék a mennyasszonyt. Tudod, hogy így... Én szerintem ez nem. Ez lesz az egészséges tanításnak a gyümölcse. Hogy az idős emberek, vagy a vén emberek józanok lesznek, tisztességesek, de nem csak ők, hanem így általában a gyülekezet. És látod itt, hogy Pál több csoportot meg fog majd szólítani. Itt az idős emberekkel kezdi. És én úgy gondolom, hogy azt mondja itt Pál, hogy ha nem látod ezeket a gyümölcsöket, akkor két dolog létezik. Lehetséges. Vagy nincsen egészséges tanítás, vagy nincs az egészséges tanításnak az elfogadása. Mert az is néha nehéz. És tényleg nagyon érdekes, hogy általában az idősebb embereknél nehéz az elfogadás. És remélem, tehát hogyha én ilyen leszek, akkor vágjatok nyakon. Hogy nem fogadom el az egészséges tanítást, ha mondjuk mit tudom én már, akkor itt a srácok mondjuk tanítanak, én már járókerettel jövök majd, és azt mondom, hogy ez nem igaz. Mert az a helyzet, hogy azt vettem észre, én egy olyan gyülekezetben nőttem föl, amit sok idős ember volt. Tehát én voltam a baba. Értitek, hogy én voltam a baba, és én voltam a pásztoruk. Hihetetlen volt. És annyiszor találkoztam ebben a jó van, Janikám, jó volt, de azért nem úgy van az. És előjön ez az időskori, nem tudom, büszkeség. Tudod, hogy vagy találkoztam már olyannal, hát én már régebb óta járok az Úrral, én jobban tudom, tudod, hogy amikor nincs meghallgatása. De ez is létezik. Akkor nincs meghallgatása az egészséges tudománynak, akkor nem lesznek ezek a gyümölcsök. De azt hiszem, hogy ha mi ehhez tartjuk magunkat, hajlandóak vagyunk a saját életünkben hallgatni az egészséges tudományra, és azt is adjuk, akkor lesz egy egészséges gyülekezetünk, ahol ezeket termik az emberek. Hasonlóképpen még itt egy pár verset, és aztán hamarosan befejezem. Hasonlóképpen a vén asszonyok, megint én vagyok, komolyan ez... Emlékeztek, hogy mindig én vagyok itt az asszonyok, meg az özvegyek, meg... Hol van a többi igevers a Bibliából? Mindig én jutok ide. Hasonlóképpen a vén asszonyok a szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem veszekedők, sem sok borívás rabjai, jóra oktatók. Hogy megokítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók. Férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltasson. És azon túl, hogy itt most belemehetnénk abba, hogy képzeljétek el, hogy akkoriban nem voltál milyen, nem éltünk ilyen sokáig, vagy az emberek nem éltek ilyen sokáig, mint most. Azt gondoljuk, hogy mi nem élünk sokáig, de akkor már 50 éves, az már aggasztján volt, tehát ott emberek haltak meg, de komolyan, tehát az... Mondjuk lehet, hogy neked most is az, de a te korodban én is úgy néztem a 35 évesekre, hogy mindjárt meghalnak. Aztán itt vagyok, de most már 37 vagyok. Vagy nem, 38. Tehát, hogy rengeteg nő maradt egyedül. Rengeteg nő maradt egyedül, és bármilyen nehéz, azt olvastam, hogy így igenis, tehát Pál ezt nem csak úgy mondja, hogy ne igyatok, ilyen fölöslegesen, hát nagyon magas volt a nők között az alkoholizmus, mert egyedül maradtak. Egyedül maradtak gyerekekkel, meg minden. Jézus apja, nevelő apja is hamar elment. Józsefet már egy idő után nagyon hamar nem látjuk a Bibliában. Szóval csak gondolkozzatok el ezen, így ebből a szempontból menjünk túl. Itt vannak ezek a hölgyek, ne ígyanak, stb. Oké. Okay. De elmondja Pál, hogy mit csináljanak a hölgyek, az idősebb hölgyek a gyülekezetben. És látod azt, hogy egy nagy feladatuk van az idősebb hölgyeknek a gyüliben? Az idősebb lányoknak, és azért nagyon örülök, hogy elindultak a női órák, és remélem minél több lány ott lesz, mert a feladatuk az, hogy okítsák a fiatalabbakat ezekben a dolgokban, amiket itt olvastunk. Mert tudjátok, nem a pásztor feladata, hogy a fiatal lánykákkal találkozzon és lelkileg gondozza őket. Az nem jó. Mert kapcsolatok, ha nem is akarják, de kötődnek minden egyes beszélgetésnél, akárkivel beszélgetsz, és te is észreveheted, hogy kötések jönnek létre, ha csak nem vagy egy darab fa. Igaz? Nem kéne, hogy a pásztor fiatal lányokkal találkozzon mondjuk, de akár idősebbekkel se, hanem látod, megvan a feladatuk a lányoknak a gyülekezetben. És én azt gondolom, hogy a magyar gyülekezetekben brutális egészségtelenség van ebből a szempontból. Mert még a Golgotákban is néha pásztorkultusz van. Hogy a pásztor tudja, a pásztorhoz megyünk, a pásztor, és ezért... Most komolyan, de a lányok néha nem mennek oda előre, és nem tanácsolják a fiatalabbakat. Mert úgyis azt mondják neki, hogy majd beszélek a pásztorral. De nem kéne, hogy így legyen. Hanem az idősebbek lányoknak, lányok nektek, el kéne kezdeni kapcsolatokat építeni a fiatalabbakkal, és megtanítani őket, tanítványozni őket, hogy hogyan járjanak, mint hölgyek. Tudjátok, hogy mi a legnehezebb? Őszintén. Az, hogy a fiúk nem tudnak jó választ adni a lányoknak. De ezt higgyétek el nekem. Tehát az, amikor én ülök ott valakivel, és jön, és mondjuk mit olyan 25 éves, nincs férje, és ez a baja, tudod. Én, aki már 22 évesen, már gyerekem volt, és férfi vagyok, jön egy lány, és ott pityereg, és ízért, tudod, és én néha így úgy vagyok, hogy így hagyd abba a hisztizést. Tehát, hogy néha így elképzelek egy ilyen képet, amit nem csinálok meg, tudod, hogy tudod, hogy nem, de én nem tudok ilyen lenni. És amikor meg mesélem a feleségemnek ezt, akkor azt mondja, ó, szegény, hogy én meg így, miről beszélsz? Mert ő neki van hozzá szíve, mert ő tudja, mert ide egy megértő szív kell. Egy női megértő szív. És ezért én egyáltalán nem érzem rosszul magam, amikor én nem tudok jól tanácsolni lányokat. Mert tudom, hogy én nem arra vagyok kitalálva. Lányok, ti vagytok arra kitalálva, hogy tanácsoljátok a lányokat. Kezdjétek el ezeket a kapcsolatokat kötni velük, hogy aztán majd taníthassátok őket. És ez ott fog kezdődni, hogy valaki lép egyet, valaki elindul, és szolgál a másik felé. És ezért bátorítalak is benneteket, hogy lányok, menjetek, legyetek ott a női órákon, legyenek kapcsolatok elkezdve, amire majd lehet építeni. Ezért vannak ezek. És olvassuk el még a 8. versét. Az ifjakat hasonlóképpen intsd, hogy legyenek mértékletesek, mindenben te magadat adva példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban, romlatlanságban, méltóságot mutatva, egészséges, fedhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonosz sem tudva rólatok mondani. És itt a 8. versben fogunk ma megállni, és itt azt mondja, ugye ott kezdtük, hogy legyen egy egészséges tudomány, ilyen embereket válasz, és azt mondja, hogy de tudod mit? A legjobb dolog, ha nem csak beszélsz róla, hanem te magadat adod például eléjük. Engem mindig azok az emberek fogtak meg a legjobban, akikben láttam is, hogy ők meg is élik, amiről beszéltek. Én nagyon szeretem, amikor például Árpi nagyon okos, de én azért szeretem Árpit, amikor tanít, én nem vagyok okos. De azért szeretem, amikor ő okoskodik, mert ő nem okoskodik, hanem ő okos is. Értitek? Hogy különbség van, mert valaki megéli. Árpival, ha beszélgetsz, nem tudom, hogy beszélgettetek-e vele, de ha feljön egy szó, amit ő mondjuk nem tud, hogy mi, akkor addig nem megy tovább, amíg nem nézte meg a Wikipédián. Tehát ő ez az ember, és ez engem néha idegesít. Árpi, ne nézd meg! Most beszélgetni akarok. De tudod, hogy értitek a különbséget? Hogy én nagyon szeretem őt, mert ő okos is. Ő nem csak okoskodik, hanem ő éli azt, amit róla látsz. És mindig azok a példák fognak meg, akár okosak, akár mélyek, akár egyszerűek, akikről látom, hogy ők akár azt az egyszerűséget, de ők azt élik. Hogy tudják, miről beszélnek. És tudod, ezt mondja itt Titusnak, hogy te magadat tedd oda eléjük egy példaként, mert az a legerősebb példa. Ha elvárod, hogy a gyülekezetben fedhetetlenek legyenek, ilyenek, olyanak legyenek, legyél te olyan. Legyél te olyan először. És ez ragadni fog. Könnyű kiállni és beszélni valamiről, nehezebb csinálni. De azt látod, hogy Jézus először mindig csinálta, utána beszélt róla. Nem fordítva. Pál az efézusi vénekkel, amikor találkozik az apostolok cselekedeteiben, azt mondja, ti tudjátok magatok, hogy 3 évig ott voltam, köztetek voltam, nem szűntem meg házról házba tanítani, feddeni benneteket, bátorítani és könnyek között imádkozni. Azt mondja, ti láttátok ezt. Milyen jó példa ez. És tudod, azt hiszem, hogy Isten így hív minket is. Hogy ahogy megvizsgáltuk ezt a néhány verset, hogy milyen egy jó pásztor, de vizsgáljuk meg először a saját életünket. Hogy milyen a mi életünk. Hogy a mi példánkat tudjuk oda tenni az emberek elé, mert az lesz az igazán ragadós. És lehet, hogy azt fogod találni ma este, hogy hát én sokat tudok Jézusról, de a példa az sehol nincsen még. Hogy annyiszor elbukom ebbe az egészbe. Van segítséged. Mert Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Ha nem megyek el, nem jön hozzátok a Szentlélek. De ha elmegyek, akkor elküldöm hozzátok. Azt mondja, ő lesz az, aki majd bizonyságot tesz, aki majd emlékeztet, aki erőt ad, ő lesz az. És egyszerűen őt csak kérni kell. a kulcs ebben az egészben, hogy te észreveszed-e ma, hogy mi a hibád. Mert oda kell eljutni. Hogy megvizsgálom a szívem, és azt mondom, nekem ez nem megy. És ha tudod, akkor ő meg ott van, hogy segítsen. És nem lehetetlen dolog, hogy mi jó példák legyünk az emberek előtt. Mert Isten szent lelke ki tudja belőlünk munkálni az Istenfélő jellemet. Ő ki tudja munkálni. Imádkozzunk. Uram, köszönök neked mindenkit, aki ma itt volt, és köszönjük neked az igét, ami szólt hozzánk, és tanított minket, hogy ragaszkodjunk az egészséges tanításhoz. De most imádkozunk, Atyám, hogy vizsgáld meg Te a mi szívünket. Van-e abban valami olyan, ami nincs a helyén? És arra kérünk, Uram, ahogy Dávid is imádkozott, hogy Uram, ha vannak ilyen titkos bűneink, akkor mutasd meg nekünk ezt, mert mi nem szeretnénk, hogy miattunk káromoltasson a Te neved. Mi azt szeretnénk, hogy miattunk fölemeljék magasra a Te nevedet. Hogy miattunk megismerjék a Te nevedet. Úgyhogy imádkozunk, Uram, hogy vizsgálj meg minket, és segíts nekünk őszintének lenni önmagunkkal szemben. Atyám, add, hogy ne fordítsuk el a fülünket, amikor te valami keményet mondasz nekünk, hanem segíts nekünk megtérni, oda menni eléd, és bocsánatot kérni, és megtérni abból. És arra kérünk, Uram, hogy add nekünk a Szent Lelkednek az erejét, hogy ki a saját területén, ahova te helyezted, ahol ő idézőjelbe vagy igazán pásztor, ott olyan pásztor legyen, amit te elvársz tőle, Uram. Köszönjük neked ezt. Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Remélem, hogy így nektek is áldás volt a Biblióra, hogy így Isten szólt hozzátok. Érdemes átgondolkozni ezt. Hogyha imára van szükségetek, itt leszünk néhányan, és szeretnénk veletek imádkozni. És azt is elmondanám, hogyha Isten indít abba, hogy adakozz, akkor adj örömmel, ott lesz hátul a kis adakozó dobozunk. Tudjátok, hogy minden, ami bejön, azt arra használjuk, hogy legyenek ilyen jó cuccaink, ilyen projektor, meg minden. És azért, nem azért, hogy Barnabásék jobban érezzék magukat, hanem hogy az evangélium egyre jobban terjedhessen, hogy amikor én felolvasok itt egy verset, te olvashasd ott. És ha valakinek nincs bibliája, az is lássa, hogy nem hazudok. Tehát értitek, hogy szerintem ezek nagyon jó dolgok, és hogyha Isten indít, hogy adj, akkor adjatok. Szóval találkozunk majd. Jó? Most egy darabig szabadságra megyek, de imádkozzom értetek mindig. Ezt ne felejtsétek el. Isten áldjon benneteket.